Loteriada. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl. Żegnamy reklamy. Był program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 14 lipca, jest 22. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Niewykluczone, że bon turystyczny będzie przyznawany jeszcze w tym miesiącu. Fuzja Orlenu i Lotosu jest korzystna dla obu firm i dla polskiej gospodarki, mówi prezes PKN Orlen Daniel Obajtek. Brytyjski rząd zablokował Huawei dostęp do budowy infrastruktury 5G. Bon turystyczny z poparciem posłów. Niewykluczone, że nowe świadczenie będzie przyznawane jeszcze w lipcu. Sejmowa Komisja Polityki Społecznej i Rodziny przyjęła wieczorem senacką uchwałę w tej sprawie. Posłowie zaakceptowali też część poprawek senatorów do prezydenckiego projektu. Jutro dokument ma trafić na salę plenarną, a później na biurko prezydenta. Posłowie przyjęli znaczącą poprawkę senatu, która przewiduje, że turystyczny bon będzie przyznawany nie tylko rodzinom, które otrzymują 500+, ale też tym, które pobierają świadczenie na dzieci w innym kraju Unii Europejskiej. Fuzja Orlenu z Lotosem jest korzystna dla obu firm i dla polskiej gospodarki, mówi prezes PKN Orlen Daniel Obajtek. W TVP Info prezes Orlenu przypomniał, że im silniejszy jest podmiot gospodarczy, tym korzystniejsze uzyskuje oferty przy zakupach. Tym większe są także jego możliwości badawczo-rozwojowe i inwestycyjne. W tym roku wydamy około 8 miliardów złotych na inwestycje. Bardzo mocno rozbudowujemy przemysł petrochemiczny i Lotos również nam jest potrzebny do wkładu do przemysłu petrochemicznego. Przemysł petrochemiczny również oparty jest na ropie. W związku z tym te inwestycje będą zdecydowanie większe. Zdecydowanie będziemy bardziej optymalizować koszty. Bruksela uzależnia ostateczną akceptację fuzji od wywiązania się przez Orlen ze wszystkich zobowiązań. Komisja Europejska poinformowała, że chodzi m.in. o sprzedaż 30% udziałów rafinerii grupy Lotos i 80% jej stacji. We Francji prezydent Piątej Republiki w wystąpieniu w związku ze świętem 14 lipca mówił o walce z kryzysem i o zapobieganiu bezrobociu, szczególnie wśród młodych ludzi. Wiele miejsca poświęcił także obawom przed nawrotem epidemii koronawirusa. W związku z niepewnością towarzyszącą sytuacji sanitarnej we Francji i obawami, że koronawirus znów uderzy, Emmanuel Macron zapowiedział, że od 1 sierpnia noszenie maseczek we wszystkich miejscach publicznych pod dachem będzie obowiązkowe. Prezydent Francji dalej mówił: kraj był głęboko dotknięty epidemią i jej skutkami, dlatego tegoroczne święto 14 lipca ma szczególny wymiar, bo przed nami nie tylko kryzys sanitarny, ale i gospodarczy i społeczny. Macron zapowiedział plan socjalny, który pozwoli na uporanie się z prognozowaną przez ekspertów falą bezrobocia, co ma dotyczyć w tym roku prawie 900 tysięcy osób. Najważniejsze jest znalezienie zatrudnienia dla 700 tysięcy młodych ludzi, którzy pojawią się na rynku pracy we wrześniu. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Londyn blokuje firmie Huawei dostęp do budowy infrastruktury 5G. Zdecydowały względy bezpieczeństwa i niepewność co do rzekomych powiązań koncernu z rządem w Pekinie. Nasze Huawei nie będą częścią krajobrazu Królestwa. Jeszcze w tej kadencji w nasze prawo wpisana zostanie ścieżka, z której nie będzie można zawrócić. Ścieżka prowadząca do absolutnego usunięcia ekwipunku firmy z naszych sieci 5G. To Oliver Dowden, minister kultury, mediów i sportu. Jeszcze w styczniu służby brytyjskie dały inwestycji ostrożne zielone światło. Ale w maju USA zabroniły Chińczykom używać elektronicznych chipów produkcji amerykańskiej. Teraz brytyjskie służby mówią więc: tak, koncern może je pozyskać z innego źródła. Nie, nie ma gwarancji, że będzie ono bezpieczne. Co więcej, w szeregach partii rządzącej na Wyspach jest duży opór przeciwko otwieraniu drzwi dla koncernu. Konserwatywni rebelianci mogliby odnieść nad premierem Johnsonem zwycięstwo w parlamentarnym głosowaniu. Jest też inny aspekt polityczny. Wydarzenia w Hongkongu oraz prześladowanie muzułmanów w Chinach pogorszyły stosunki na linii Londyn-Pekin. A pobrexitowa Brytania m.in. na Chiny chciała się otwierać. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy w zachodniopomorskim może przelotnie popadać, w dzień na zachodzie i północy pochmurno i tam może spaść deszcz. Po południu miejscami w zachodniej połowie kraju oraz w Tatrach burze. Od 22 stopni na Pomorzu Zachodnim i Podkarpaciu do 27 na Opolszczyźnie i w Wielkopolsce. Trójka. Program Trzeci. Ogłoszenie społeczne. Polska misja medyczna pomaga najbiedniejszym rodzinom w Wenezueli. Dzieci jedzą tylko jeden posiłek dziennie.

Jarosław Danielski i Krzysztof Malinowski pod pseudonimami Jaden Project i Big Oz trzeci raz poszerzają cykl Live Sessions. Nowe konwersacje to pięcioczęściowa, wyimprowizowana suita. Trwa ponad 75 minut. Zainteresowani całością zapewne sięgną po oryginał. Teraz po przypomnieniu początkowych fragmentów znajdujemy się w ambientalnym kosmosie części czwartej, która zawiera nieco więcej dźwiękowych zdarzeń skłaniających do swobodnych interpretacji. Jedna z fantastycznych, wydumanych hipotez przekonuje, iż wyobrażalny opis narodzin życia z materii dotąd martwych planet na tychże planetach można poetycko zapisać, rozbudzając wyobraźnię słuchaczy, sięgając w twórczym zamyśle do elektronicznego instrumentarium. Kontemplowanie czwartej konwersacji zabierze Państwu 11 minut. Thank you. Jaydan Project i Big Oz. Dzięki muzycznym talentom wymienionych wciąż jeszcze znajdujemy się wewnątrz suity Konwersacje. Poszczególne części wyimprowizowanej formy nie są na tyle zróżnicowane, by można było mówić o klasycznej suicie. Niemniej mam nadzieję, że odnajdują Państwo w tym nowym nagraniu dostatecznie wiele ciekawych urozmaiceń. Mam na myśli sytuację, kiedy uczucia wyrażane muzyką przenoszą się na słuchaczy. O sztuce spontanicznej, niekoniecznie improwizowanej, wypowiedział się przed laty Tadeusz Kantor. Rytm twórczości jest nieprzerwany. Wymaga totalnego, bez reszty ustawicznego zaangażowania myśli, woli i wyobraźni. Konwersacje albo dialogi. Część piąta, ostatnia. Jarosław Danielski i Krzysztof Malinowski.

muzyka z Wałbrzycha. Jadon Project i Big Oz Conversations. Dziś bez skrótu wysłuchali Państwo dwóch części suity, czwartej i piątej, w której z konsekwentnie wydłużonego pobudzania napiętych strun wyłoniła się L muzyczna mgławica. Galileusz stwierdził, trzeba się uczyć grać nie od tych, co budują instrumenty, ale od tych umiejących na nich słusznie muzykować. W maju w paru kolejnych wydaniach wtorkowego studia zaproponuję polskie fascynujące nowości. Na przykład już w ostatni wtorek kwietnia planetyzację świadomości Władysława Komendarka. Obfitość nowej polskiej muzyki nie odcina dopływu do studia kompozycji zagranicznych. Nowości i wznowień, nagrań, które wcześniej do nas nigdy nie dotarły. Towarzyszy nam kompozycja dopiero po paru dekadach po śmierci Edgara Freze, ujawniona jako ilustracja do angielskiej inscenizacji Króla Edypa po Antygonie, jednego z najważniejszych zachowanych antycznych dramatów. W spektaklu tekst Sofoklesa podawał Keith Mitchell. Na płycie tekstów Sofoklesa nie ma. Nagrań scenicznego tła muzyki teatralnej trio dokonało w 1974 roku w Londynie. Trio Tangerine Dream wykorzystywała m.in. wcześniej opracowane motywy. Znawcy twórczości mandarynkowego snu wysłyszą być może dźwięki i echa znane im z Alfy Centauri, albumów Zeit i Fedra oraz koncertowego Encore. Freze, Franke i Baumann w uwerturze do Króla Edypa. Muzyka szczera, trudna i cenna. Przez 10 minut. kończy się teatralna uwertura. Już oficjalnie jako muzyka do dramatu Król Edyp, nagrania Tangerine Dream z 1974 roku zostały niedawno opublikowane na płycie w 18-kompaktowym boksie nazwanym W odkrywaniu Hadesu. Proponuję Państwu do 23 ponowne zanurzenie się w dźwięki i struktury odkrywane niemal pół wieku temu przez poszukujących artystów. Nieistniejące trio Edgar Freze, Chris Franke i Peter Baumann. Po uwerturze nagrania do aktu drugiego, część nazwana Barok, z baletową stylizacją stopniową, udramatyzowywaną adekwatnie do losu człowieka, nad którym ciąży klątwa bogów. Za tydzień w studiu Tangerine Dream w muzyce do Króla Edypa w uzupełniającym wyborze z wszystkich trzech aktów dramatu Sofoklesa oraz wybór nagrań tria z płyty Tatort, Miejsce zbrodni. Na pewno nie będzie to spotkanie z muzyką lekką, łatwą i przyjemną. Dziękuję Państwu. Zapraszam.